Dziękuję pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 lipca, jest 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce pracy, walczą ze skutkami burz i wysokich temperatur. Kolejne kąpieliska zamknięte z powodu sinic, tym razem w województwie śląskim. Ministranci z całego świata spotkają się dziś z papieżem Franciszkiem. Strażacy walczą ze skutkami burz i upałów. Od niedzieli straż wyjeżdżała 735 razy do gaszenia pożarów, w których zginęły 3 osoby, a 30 zostało rannych. W tym samym okresie odnotowano ponad 1200 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Jak mówi rzecznik straży Paweł Frontczak, najwięcej interwencji w ostatnim czasie odnotowano na południu oraz na północnym wschodzie kraju. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Działania strażaków związane były głównie z usuwaniem setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, a także dróg, oraz wypompowywaniu wody z piwnic zalanych budynków oraz ulic. Strażacy ostrzegają przed kumulacją upałów, która ma przypaść na środę i czwartek. Szczególnie należy uważać w lasach. Musimy pamiętać, że w lesie, na terenach śródleśnych, a także w promieniu 100 metrów od granicy lasu nie wolno nam rozpalać ognisk, nie wolno używać grilla, a także nie wolno palić papierosów i wrzucać ich niedopałków. Musimy również pamiętać, że w lesie wolno się tylko poruszać drogami, które udostępnione są dla ruchu publicznego. W walce z upałami pomaga nie tylko straż pożarna, ale i miejska. Tak jest na przykład w Tarnowie. Tam butelki z wodą mineralną to podstawowe wyposażenie każdego radiowozu, który wyjeżdża dziś na ulicę. Woda rozdawana jest bezpłatnie wszystkim, którzy słabiej radzą sobie z wysokimi temperaturami. W trakcie patroli strażnicy zwracają uwagę na zachowanie się przechodniów i osób czekających na przystankach autobusowych, wyjaśnia Jerzy Pysyk, zastępca komendanta Tarnowskiej Straży Miejskiej. W sytuacji, gdzie widzimy, że osoba starsza, zwłaszcza czy małe dzieci, pytamy po prostu, czy nie potrzeba wody, czy ma wodę przy sobie. Jeżeli nie ma, to staramy się w ten sposób pomagać. No nie jest to kwestia tego, że powszechnie rozdajemy wodę, niemniej jednak w takich sytuacjach, gdzie z różnych względów osoby, jak się już znajdą w jakimś oddaleniu od swojego miejsca zamieszkania, nagle się okazuje, że dla pewnych osób może to być uciążliwe, że dostęp do tej wody. Z prognoz wynika, że temperatura ma nieco spaść dopiero pod koniec tego tygodnia. Teraz ważna informacja dla planujących wypoczynek nad wodą. Kolejne miejsca z zakazem kąpieli, tym razem w województwie śląskim. W Paprocanach w Tychach nadal są sinice. Prawdopodobnie zakwitły one również w zbiorniku Łąka w Pszczynie. Natomiast na zbiorniku Pogoria w Dąbrowie Górniczej sinic już nie ma, ale jak przekazuje wojewódzki sanepid, w wodzie jest piana, która uniemożliwia otwarcie kąpieliska. Zakaz kąpieli wciąż obowiązuje też w wielu miejscach nad morzem. Szczegóły można znaleźć na stronie sanepidu w zakładce serwis kąpieliskowy. 60 tysięcy ministrantów z 18 krajów jest oczekiwanych na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Na dzisiejszym spotkaniu z papieżem Franciszkiem ma się ono zacząć o 18, o czym nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Pielgrzymkę już po raz 12 organizuje Międzynarodowe Zrzeszenie Ministrantów. Większość uczestników, chłopców i dziewcząt należących do liturgicznej służby ołtarza, pochodzi z Niemiec, ale przyjechali również pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych, Antigui i Barbudy. Nie ma przedstawicieli z Polski. Pielgrzymką kieruje przewodniczący zrzeszenia, serbski biskup Ladislav Nemet. Odbywa się pod hasłem „Szukaj pokoju, idź za nim”, zaczerpniętym z jednego z psalmów. Jutro uczestnicy będą się modlić i wezmą udział w spotkaniach w grupach w 300 miejscach na terenie Rzymu. Przygotowywali się do wizyty w Rzymie poprzez aplikację Go Rome, gdzie dzielili się świadectwami i refleksjami na temat pokoju, wiary i służby przy ołtarzu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ostrzeżenie przed upałami nie obowiązuje tylko w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych regionach słupek rtęci przekroczy 30 stopni. Wydano też alert przed burzami. Grzmieć będzie w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, a także na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

Taka piosenka dnia dziś to była Brodka i wielki przebój, to młodszym słuchaczom przypomnę, zatytułowane Wszystko, czego dziś chcę, który kiedyś należał do Izabeli Trojanowskiej. Przy okazji pozdrowienia dla pani Izabeli i teraz tak interpretuję go po latach. Monika Brodka, dziś to była nasza piosenka dnia. Teraz chciałbym państwu przypomnieć opowiadanie o Magdzie K. Zaśpiewa Zbigniew Hołdys. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15 po 11. Jutro przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji wspominać będziemy uczestniczki oraz uczestników walk i przypomnimy panującą wówczas atmosferę. A ta miała wiele barw. Część z nich spróbują przywołać artyści związani ze znanym stołecznym kabaretem w recitalu Nie Warszawa. Reżyseruje go Michał Walczak, a na scenie Lena Piękniewska-Bem, z którą przed jedną z prób rozmawiał Jan Niebudak. Nie Warszawa to taka podróż do czasów, do lat młodości Warszawy. No właśnie, do lat młodości Warszawy, do lat młodości także i powstańców. A ten 1 sierpnia to zabrał, nie wiem jak to powiedzieć nawet. Ciekawego dotknęliśmy. Tak, ciekawe, tak. To jest świetne, że faktycznie to jest opowieść o młodości Warszawy, no bo jednak o zabawie. Wskrzeszamy takie no, historyczne postaci, miejsca w Warszawie, które dotyczyły głównie zabawy. Kochane miasto, nieistniejące, nazywam je nie Warszawa. Oczywiście będzie też lirycznie i sentymentalnie, ale no dzięki Michałowi jest trochę takich nawet anegdotycznych sytuacji. Michałowi Walczakowi oczywiście. Na przykład ja nie wiedziałam, ty pewnie też, nie wiem jak słuchacze, że walczył w powstaniu ciemnoskóry z Nigerii powstaniec. Nazywał się Augusto Brown, który wypłynął w świat, żeby no, poznać różne inne kontynenty oprócz afrykańskiego i trafił do Polski. Tutaj zakochał się, tu się ożenił, tutaj walczył w powstaniu warszawskim. No to jest fantastyczna historia, którą Michał bardzo tak humorystycznie opowiedział. I faktycznie no, ty zacząłeś, że o młodości i to jest rzeczywiście o młodości Warszawy, która jeszcze nie przeszła żadnej szczególnej traumy. No a to powstanie... No, chociaż tak przechodziła wielokrotnie w przeszłości, ale w tym pokoleniu powiedzmy, czy w XX wieku może. Rzeczywiście to powstanie zrównało ją z ziemią, wojna. No ciężko powiedzieć co to było, bo to nie była śmierć Warszawy, na pewno. Ja miałam takie poczucie, bo ja nie jestem miłośniczką powstania, jak zresztą chyba większość z nas, no bo jest jakiś dysonans. Z jednej strony poszli tam młodzi ludzie, poszły dzieci. Czy ja bym dzisiaj poszła do powstania? To jest pytanie, które zadaliśmy parę lat temu w Gorączce Powstańczej Nocy, w takim spektaklu Pożarów w burdelu. Czy ja bym poszła do powstania? Nie wiem, czy bym poszła. Myślę, że nie, a męża bym zamknęła gdzieś w piwnicy, nie puściłabym. Czyli jak tak mówisz, to założę się, żebyś to zrobiła jednak, żebyś poszła, żebyście oboje poszła, poszli. Oczywiście, że tak, ale z tego miejsca, w którym jestem teraz, myślę sobie, że nie, ale jak oczywiście uwielbiam te powstańcze historie. Sama mam rodzinny, osobisty, powstańczy wątek. No i to jakiś egzamin dojrzałości chyba ta Warszawa przechodziła. I kiedy parę lat temu zaśpiewałam ten tytułowy song właśnie o Niewarszawie, o tym mieście, które przeszło tak wiele, pomyślałam sobie, że ta Warszawa stanęła do walki no, tym, co miała. A miała poetów, miała kobiety, miała dzieci, miała mieszkańców, cywilów, no, ci ludzie, którzy zostali, ona tym się broniła i to jest dla mnie dzisiaj bardzo piękne i warte no, upamiętniania, składania hołdu tym ludziom, no i odzyskiwania tych historii, nie tylko powstańczych, ale też sprzed tych wydarzeń. Szalone i wolne miasto. A w międzyczasie dołączył do nas Michał Walczak jeszcze. Cześć. Cześć, dzień dobry. No właśnie, powiedz Michale, czy będzie bardziej pożarowo-burdelowo, czy inaczej jednak w związku z jednak rocznicą, przy okazji której się spotykamy? Myślę, że będzie inaczej, ale opowieść Nie Warszawa jest taką podróżą przez miasto zniszczonych, zburzonych przez historię i wojnę rozrywek. I myślę, że w tym sensie to będzie burdelowe i to mnie też zaciekawiło, żeby potencjał melancholii, muzyki, i liryzmu Leny wykorzystać do opowieści o rozrywkach, które też nie zapominajmy, jakby zostały zniszczone nawet fizycznie, no bo wśród piosenek będzie piosenka o Cyrku Stanieckich, o Luna Parku w Parku Praskim i to mnie zafascynowało, że jednak oprócz tej żałoby po tym, co zwykle w podręcznikach czytamy, no jednak Warszawa została też zniszczona w tym aspekcie rozrywki, zabawy, czerpania z wolności od tej pozytywnej strony. Myślę, że to może ciekawie połączyć ten żywioł pożaru w burdelu, czyli opowieści o rozrywkowej stronie życia, no jednak z pewną żałobą, ze śmiercią, z tym, co utraciliśmy. recitalu Nie Warszawa wysłuchać można w Teatrze Warszawy, a więcej informacji na stronie internetowej teatru. Thank you.

Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, a teraz już pora na zapowiedziane spotkanie. Pracownia projektowa. Agnieszka Stępień. Miasta, zwłaszcza te położone nad wodą, coraz bardziej dbają o to, żeby latem mieszkańcy mieli gdzie zrelaksować się i zabawić. Tworzą więc plaże. Nie chodzi jednak tylko o wysypanie piasku, postawienie leżaków i kilku sztucznych lub prawdziwych palm. Miejskie plaże oferują coraz więcej atrakcji. Na przykład w Paryżu. Nad Sekwaną pojawiło się więcej zieleni. Można leżeć na leżaku lub w hamaku i kontemplować widoki, ale można też skorzystać z lekcji tańca, pograć w bule, szachy lub siatkówkę, uprawiać jogę, pojeździć na rowerze. No i można się kąpać. Nad kanałem La Villette otwarto 3 miejskie baseny. Miasta chciałyby bardziej wykorzystywać swoje położenie nad rzekami czy zatokami i organizować miejsca do kąpieli, ale na przeszkodzie stoją jakość i czystość wody. We wspomnianym Paryżu władze od kilku lat starają się oczyścić rzekę tak, żeby można było się tam kąpać bez żadnych ograniczeń. Podobny problem z jakością wody miała Kopenhaga. Jeszcze w latach 90. podjęto tam decyzję o wyprowadzeniu przemysłu z miasta i kompletnej przebudowie dzielnicy przemysłowej położonej nad zatoką. Kiedyś stały tam magazyny, działały zakłady i urządzenia portowe. Jak można się domyślać, woda w zatoce nie nadawała się do kąpieli. Przez wiele lat kąpiel tu była całkiem zakazana ze względu na zanieczyszczenie, mówi przedstawiciel miasta. W ciągu kilku ostatnich lat wokół powstała całkiem nowa dzielnica. Biurowce, domy mieszkalne, sklepy. Zadbano też o przestrzeń publiczną. Zbudowano w tym miejscu kompleks basenów Islands Brygge z drewnianymi pomostami, skoczniami, z którego można korzystać za darmo. W lecie jest tu mnóstwo ludzi. Wszyscy pływają, piknikują, cieszą się miastem. Co ciekawe, wypoczywający kąpią się bezpośrednio w wodach zatoki, co oznacza, że proces ich oczyszczania udał się. Z czystością wody w rzece problem ma też Berlin. Tutaj jednak wymyślono inne rozwiązanie umożliwiające kąpiel. Badeschiff to pływający basen na szprewie. Ma 2 metry głębokości, wypełniony jest chlorowaną wodą i powstał na wycofanej z użytku barce rzecznej. Prowadzą do niego drewniane pomosty. W dzień można tam się kąpać i plażować, a wieczorem pobawić się na imprezie i potańczyć. Przy miejskich plażach powstają dyskoteki, bary, restauracje. Tak jak przy wiedeńskiej Copacabana. Oprócz leżenia na darmowych leżakach pod darmowymi parasolami, oferuje ona też wypożyczalnie sprzętów do uprawiania sportów wodnych. Generalnie chodzi o to, żeby były to miejsca, gdzie każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Mówiła Agnieszka Stępień. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Teraz chciałbym Państwu przedstawić piosenkę duetu. Duet cudny, śliczny i odrobinę liryczny. To jest Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni,

co ma za tę zieleń zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym w naszym programie. A teraz jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na temat nowej propozycji duetu Młynarski-Masecki, w tym wypadku jeszcze Jazz Camerata Warsowiensis, bo mnie się to bardzo podoba. Młynarski i Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis, Polowanie na Tygrysa, też w zestawie do głosowania

Płyta z westchnieniem, ach, cóż to była za płyta, a na tej płycie Gypsy, zespół Fleetwood Mac. No i to koniec naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za wszystkie listy i zakończenie naszego spotkania będzie odpowiedzią na list. Nie, jutro nie będzie programu Trzy Wymiary Gitary, ale za to będzie retransmisja cudownego koncertu, jaki odbył się w Ogrodzie Trójki. Będziemy słuchać piosenek powstańczych. Jutro kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę tego nie przegapić. Jutro po 23.00 retransmisja koncertu, który był zatytułowany Alert przed godziną W. Jutro po 23.00. Jeszcze na chwilę tylko zostanę przy programie Trzy Wymiary Gitary, bo padło dzisiaj pytanie, jaki utwór był kiedyś, kiedy Trzy Wymiary ukazywały się w okolicach południa, sygnałem rozpoznawczym tej audycji. Otóż była to kompozycja The Well-Dressed Guitar w wykonaniu zespołu Deep Purple i dziś ten utwór na zakończenie. Dziękujemy. Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk i Piotr Baron. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej.